ओहो पागल होते हैं प्रेमी प्रेमी होते हैं पागल। पागल प्रेमी पागल प्रेमी कैसे होते हैं, पागल प्रेमी कैसे होते हैं, तेरे मेरे जैसे हो कैसे होते हैं और कैसे होते हैं पागल प्रेमी, कैसे होते हैं पागल प्रेमी, कैसे होते हैं तेरे मेरे जैसे होते हैं और कैसे होते हैं और कैसे होते हैं पागल प्रेमी। जाते हैं मर जाते हैं, नाम वफा का कर जाते हैं, मिट जाते हैं मर जाते हैं, नाम वफा का कर जाते हैं। वो तो नहीं डरते लोगों से, लोग ही उनसे डर जाते हैं, वो जाने कैसे होते हैं। कुछ भी करो वो मिल जाते हैं, धरती अंबर हिल जाते हैं, कुछ भी करो वो मिल जाते हैं। क्या पतझड़ क्या मस्त बहारें, फूल दिलों के खिल जाते हैं, कैसे होते हैं और कैसे होते हैं और कैसे होते हैं पागल प्रेमी, कैसे होते हैं पागल प्रेमी, कैसे होते हैं तेरे मेरे जैसे होते हैं।